آئندہ بھی ہمیں جمعۃ المبارک کی سعادتوں سے بہراور فرما. مسلمانوں کے لیے یوم جمعہ ایک بہت ہی تاریخ ساز معاملہ ہے، اور اس کی نوعیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جمعہ کیوں عطا فرمایا؟ دیگر ایام اور جمعے میں فرق کیا ہے؟ اور مختصراً یہ کہ ہمیں جمعے میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہم یہ عرض کریں کہ جمعہ کیا ہے. جو آیت ہم نے پڑھی اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیے تاکہ آگے جو بات کہی جائے وہ ذہن میں مرتب ہوتی رہے. فرما یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں. ظاہر ہے کہ جمعہ ایمان والوں کے لیے ہی ہے، دوسرے لوگ اس میں شامل نہیں. یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والوں، جب تمہیں ندا کی جائے جمعے کے دن، یہ جو فرمایا اذا نودی للصلاۃ، جب صلات کے لیے تمہیں ندا دی جائے، تو جمہور علماء کے نزدیک اس ندا کا ترجمہ اذان ہے، یعنی جب جمعے کی اذان ہو جائے اور ندا آ جائے. فس آؤ، بس دوڑو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی طرف. فس آؤ الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی نماز کو آ جاؤ. وذر البیع، اور تمام تر خرید و فروخت چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. یہ اس کا مرادی معنی. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والوں، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو فوراً تیاری کر کے چل کے مسجد آ جاؤ. یہ جو فرما فسعو، سا فسعو سعی، یہ دوڑنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں یہ لفظ دوڑنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ارادہ اور چلنے کے معنی میں ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہیں دوڑنے کے معنی میں بھی آیا، کوئی شخص جب عمرہ ادا کرے یا حج کا طواف کرے تو صفا مروا کی سعی کرتا ہے، تو سعی دوڑنے کو کہتے ہیں. تو صفا مروا میں ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں آدمی چلتے ہوئے دوڑتا ہے، اس لیے اس کو سعی کہا گیا. لیکن یہاں جو فرما فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، تو یہاں چلنے کے معنی میں آیا، دوڑنے کے معنی میں نہیں. اس لیے کہ دوڑنے کی تو ممانعت. ایک حدیث شریف میں ہم نے پڑھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام امامت فرما رہے، دوران نماز ایک شخص کے بھاگنے کی آواز آئی، جیسے کوئی آدمی فرش پر دوڑے تو اس کے قدموں کی آہٹ دھب دھب کی جو آواز آتی. حضور نے اسے نماز میں ملاحظہ فرمایا، فرمانے کے بعد فرمایا نماز کے بعد میں، یہ کون شخص تھا کہ جو نماز میں اس طریقے سے دوڑتا ہوا آ رہا؟ ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہا جی وہ میں تھا. ایسا کیوں کیا تم نے؟ کہا جی ہوا یہ کہ میں جماعت کو حاصل کرنے کے لیے، تاکہ مجھے گویا زیادہ رکعتیں مل جائیں، تو میں دوڑتا ہوا آیا. فرما سنو، نماز کے لیے دوڑو نہیں، نہایت وجاہت اور تمانیت کے ساتھ آؤ، جتنی رکعتیں مل گئیں انہیں پالو، اور جو چھوٹ جائیں ان کو بعد میں ادا کر لو، یعنی سلام جب امام پھیر لے تو اس کو بعد میں ادا کر دیا جائے. اس میں علماء فرماتے ہیں کہ آدمی جب دوڑتا ہوا آئے گا، سانس کھولے گا، ذہن منتشر ہو جائے گا، خلوص اور تمانیت دوڑ کر کے پڑھنے میں نہیں، اس لیے حضور نے دوڑنے سے منع فرمایا. لیکن یہاں فرما فسعوا الی ذکر اللہ، کہ اللہ کی طرف دوڑو، اس دوڑنے سے مراد پیروں سے چل کر کے آنا. اور اس کا ثبوت قرآن مجید فرقان حمید سے، اس آیت سے علماء نے دیا کہ یہاں صحیح بمانے کوشش کرنا یا چلنا. فرماتے ہیں دیکھیے قرآن کی یہ آیت ہے، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام وانی اذبحک فانظر ماذا ترى. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچے کو لے کر قربان گاہ کی طرف جا رہے تھے، اللہ کا حکم پا کر اپنے بچے کو جب ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے، یہ واقعہ قرآن میں ذکر ہو رہا ہے. تو دیکھیے یہاں یہ لفظ ہے فلما بلغ معه السعی، سایہ کے معنی یہاں کیا ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے سنے بلوغ کو پہنچ گئے کہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، یہ نہیں کہ دوڑنے لگے، چلنے پھرنے کے جب لائق ہوئے تو باپ اپنے بیٹے کو لے کر ایک میدان میں پہنچے اور اپنے بیٹے سے قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی اری فی المنام، میں نے ایک خواب دیکھا، میں خواب کیا دیکھتا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، گویا میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب بتا تیری کیا مرضی ہے. صاحب زادے نے جب یہ خواب سنا تو کہا یا ابتی، اے میرے ابا، افعل، کر گزریے، ما تؤمر، جو امر جو حکم آپ کو ملا ہے ویسا آپ کر دیں، یعنی مجھے ذبح کر دیں. آپ نے مجھ سے پوچھا تو میرا اس میں موقف یہ ہے کہ آپ گلے پر چھری چلائیے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ اپنا کام کیجئے، میری گردن پر چھری چلائیں اور آپ دیکھیں گے کہ میری گردن پہ جب چھری چلے گی تو میں صبر کرنے والے بندوں میں سے ہوں گا. اب دیکھیے یہاں کیا مطلب ہوا، فلما بلغ معه السعی کہ وہ بھاگنے لگ گئے، نہیں، حضرت اسماعیل اتنی عمر کو پہنچ گئے کہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، تو ان کے والد انہیں لے کر جنگل میں گئے کہ میرے بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں. تو معنی یہ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف چلو، کوشش کرو اب نماز پڑھنے کی تاکہ نماز کو پالو اور عظیم الشان جمعہ جو ہے وہ تم ادا کرو. ایک بات تو یہ فرمایا گیا کہ وزر البعی، خرید و فروخت چھوڑ. اب خرید و فروخت کون سی اذان پر چھوڑا جائے؟ عام علماء نے تو مسلمانوں کی بہتری اسی میں رکھی کہ جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے سارا کاروبار چھوڑ دیا جائے اور چھوڑ کر پھر آدمی نماز کی جانب جائے. لیکن بعض اکابر علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و کرو چھوڑ دو جب اذان کی آواز آئے، تو محققین نے لکھا اور صحیح ستہ میں بھی حدیثیں موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جب جمعہ منعقد ہوتا تو جمعے میں صرف ایک اذان ہوا کرتی. اب ہماری یہاں دو اذانیں ہوتی، وہ ایک اذان کب ہوتی؟ حضور منبر پر جلوہ گر ہوتے یعنی خطبے کے لیے، اور حضرت بلال حضور کی سیدھ میں بالکل سامنے نہیں، کہ آج کل رواج ہو گیا بالکل امام صاحب کی حلق میں اذان کہنے کا، اس کو علماء نے منع کیا. حضور کی سیدھ میں مسجد کے باہر حضور کے سامنے اذان کہا کرتے تھے، یہی مانا بین یدی کے علماء نے لکھا کہ حضور کے سامنے اذان ہوتی. بین یدی کا مطلب بالکل سامنے نہیں، بلکہ دروازے مسجد پر حضرت بلال باہر کھڑے ہو کر کے اذان کہا کرتے. اس لیے اذان کو مسجد کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ آج مسجد نبوی میں جب امام نماز پڑھاتا، صدیوں سے جب پڑھاتا، تو آپ نے دیکھا کہ مؤذن مسجد کے اندر ہی اذان دیتا، غیر مسجد کے گیٹ پر تو نہیں دیتا، مسجد کے اندر ایک جگہ بنی ہوئی ہے وہیں سے مؤذن اذان دیتا ہے. اب یہ جگہ مسجد نبوی کے اندر ہے، علماء نے اس کا جواب بہت شاندار دیا. فرما بات اصل میں یہ ہے کہ جب مسجد کی وسعت ہوئی، جب اس کو وسیع کیا گیا، تو وسیع کرنے کے بعد اب حضرت بلال کو یا جو بھی اس نے مؤذن کو چاہیے تھا کہ وہ دروازے پر اذان کہیں، اور بعد والوں نے اس محبت سے چونکہ حضرت بلال کو حضور نے یہاں کھڑا کیا تھا، اگرچہ یہ جگہ مسجد میں آ گئی مگر بلال اذان وہیں کہیں گے یا جو مؤذن بھی ہوگا وہ اذان وہیں کہے گا جہاں حضور نے اسے معین کیا تھا. اس ادب اور احترام میں نماز کے لیے اذان مسجد کے اندر ہوتی ہے. مسجد نبوی کے علاوہ فرمایا گیا کہ اذان اعلان ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, یہ اعلان. آپ نے دیکھا کہ حضور کے زمانے میں مسجدوں میں مینارے نہیں ہوا کرتے, مینارے نہیں ہوا کر, بعد میں جب میناروں کا رواج ہوا تو مینار اس لیے بنا گیا. اس کی دو وجہ ہیں, ایک تو یہ کہ مسجد میں جب مینار بن جائے یہ عام عمارتوں سے ممیز اور ممتاز ہو جائے. یہ جو محراب ہے یہ بھی حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا. سب سے پہلے محراب حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں بنا اور اس کے بعد لوگوں نے اپنی مسجد کو مینار اور گویا محراب سے ممیز کر دیا کہ آدمی دور سے دیکھے سمجھے یہ اللہ کا گھر ہے. مینار اس لیے بلند کر دیے گئے, کوئی انجان نمازی جب گلیوں میں گھومے نماز کا وقت ہو تو اب وہ کہاں نماز پڑھے. مینار اعلان مسجد بھی ہے کہ بھئی دور سے نظر آ جائے آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہاں مسجد ہے اور یہاں جا کر کے نماز پڑھی جائے. تو اس زمانے میں مؤذن مینار پر اذان کہتے تاکہ ان کی اذان جو ہے وہ دور دراز تک پہنچ جائے. تو اذان کو خارج مسجد ہونا چاہیے کہ وہ اعلان ہے. غرض یہ تو ابتدائی باتیں. عزیزان محترم اب آئیے جمعے کی ضرورت پڑی کیسے, کیا وجہ رہی کہ جمعے کی نماز یا ایک دن متعین کیا جائے. سبحان اللہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مکہ مکرمہ میں, ابھی ہجرت فرما کر مدینہ منورہ نہیں گئے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ ہجرت کو فرمانی, ہجرت کرنے کے بعد جب وہاں جائیں گے تو وہاں ایک جماعت مسلمانوں کی پہلے سے تیار رہے تاکہ حضور علیہ السلام جب جائیں تو ان کی تبلیغ اور اس مشن کو پھیلانے کے لیے پہلے سے لوگ ہوں گے. جب حضور تشریف لے جائیں تو دین کو تقویت ملے گی, دین کو تقویت اور حمایت ملے گی. بعض صحابہ کرام علیہم رضوان حضور نے اپنے سے پہلے مدینہ منورہ بھیج دیا. جب انہیں مدینہ منورہ بھیجا تو اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے اشتہار, ابھی قرآن کی آیت نہیں آئی اور حضور کا کوئی پیغام بھی انہیں نہیں ملا کہ تم جمعہ منعقد کرو, حضرت مصعب ابن عمیر یہ وہ صحابی کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی تاریخ کا جمعہ مدینہ منورہ میں منعقد کیا. اب آئیے اس کی بنیاد کیا ہے. بعض معتبر بنی اسرائیلی روایات جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں جنہیں اکابر مفسرین نے نقل فرمایا, ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آبا و اجداد حضور کے ایک جد امجد, ان کا نام ہے کعب ابن لوئی, اور اگر تاریخ سے موازنہ کیا جائے تو حضور علیہ السلام کے جد امجد میں کعب ابن لوئی کا زمانہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے 560 برس پہلے کا زمانہ, 560 برس ابھی حضور کی ولادت میں باقی. تو اتنے سال کب حضرت کعب ابن لوئی ایک اجتماع کرتے, اور اس اجتماع جس دن کرتے اس دن کا نام تھا اروبا, اس لیے اس کو یوم الاروبا کہا جاتا تھا. تو زمانے جاہلیت میں جمعے کو اروبا سے تعبیر کیا جاتا اور اسے یوم اروبا کہا جاتا. تو یوم اروبا ہفتے سے جو پہلے کا دن, ہفتے سے پہلے کا دن جمعہ, اسے یوم اروبا کہتے تھے. تو یوم اروبا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کا نام دے دیا. تو حضرت کعب کیا کرتے, جو حضور کے جد امجد, تمام لوگوں کو جمعے کے دن یوم اروبا کو ایک تبلیغ کا اجتماع کر مدینہ منورہ سے لوگوں کو بلا, اور بلانے کے بعد کیا واعظ کرتے, آپ سن کر کے تعجب بھی کریں گے اور ایمان بھی تازہ ہو جائے. حضرت کعب لوگوں میں تبلیغ یہ کرتے تھے کہ لوگوں, ہماری اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہونے والا جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے فضائل یہ ہوں گے, ان کے کمال یہ ہوں گے، ان کا حسن یہ ہوگا، ان کا جمال یہ ہوگا، وہ اللہ کے محبوب ہوں گے، اللہ کے دین کو لے کر آئیں، یہ سارے فضائل وہ حضور علیہ السلام کے بیان کیا کرتے تھے۔ اب رہا مسئلہ یہ انہیں کیسے پتا لگ گیا کہ حضور تشریف لانے والے؟ سب سے اہم سوال یہ ہے، زمانے جہلیت میں 560 سال پہلے حضرت کعب ابن لوئی خطبہ فرماتے جمعے کے دن یوم عروبہ کہ حضور جلواگر ہونے والے ہیں، تو عزیزان گرامی اس میں اگر تردد ہو تو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سری آیت اس پر ناطق ہے، سبحان اللہ، ارشاد باری تعالی ہوا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ رب کریم نے جب دنیا پیدا نہیں کی، اس کائنات کو پیدا نہیں کیا اور کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، رب کریم نے عالم ارواح میں جتنے نبی دنیا میں آنے والے تھے 124,000 کم و بیش، ان سب کا اجتماع کیا، ساری ارواح کو جمع کیا اور ارشاد باری تعالیٰ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے محبوب ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے سارے انبیاء کو بلا کر تمہارے لیے عہد لیا، تمہارے لیے ایک میثاق لیا، وہ میثاق کیا تھا؟ سارے نبیوں کو جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ اے گروہ انبیاء، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب تم دنیا میں جاؤ اور میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا تب کیا ہوگا؟ کہ ثم جاءکم رسول، تم سب کے آخری میں میرا وہ معظم اور مکرم رسول تشریف لائے گا، جب وہ تشریف لائے تو تمہارا کام کیا ہوگا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ان پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کی مدد بھی کرنا۔ فرمایا کہ جناب لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے میرا یہ بھاری ذمہ اٹھا لیا کہ اگر تم نے اپنے دور میں میرے حبیب کو پا لیا تو ان پر ایمان لاؤ، ان کی مدد کرو؟ سارے انبیاء کہتے ہیں قالوا اقررنا، اے اللہ تعالی ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ فرما قال فشہدوا، جب تم نے اقرار کر لیا تم ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ، آدم علیہ السلام نوح کے گواہ بن جائیں، حضرت نوح آدم علیہ السلام کے گواہ بن جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ کے گواہ بن جائیں، موسیٰ عیسیٰ کے گواہ بن جائیں، ہر نبی ایک دوسرے پر گواہ ہو جائے علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر فرما انا معکم من الشاہدین، اور میں تم سب پر بھی گواہ ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ انبیاء نے کیا؟ قالوا اقررنا، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، ہم ایسا ہی کریں گے کہ جیسا تو نے فرما، قال ہم نے اقرار کر لیا۔ پھر فرما ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے پر گواہ ہو گئے۔ اب سنو آخری بات، فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، اس اقرار کے بعد اگر کوئی پھر جائے تو پھر سن لینا کہ وہ ہمارا حکم نہ ماننے والوں میں سے ہوگا۔ اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں، ہر نبی جب دنیا میں آیا، آنے کے بعد اس نے حضور کا چرچا کیا، اپنی امت میں ہم سے ایک وعدہ لیا گیا، اگر وہ نبی ہمارے بعد میں آئے اپنی امت سے کہا کہ تم سب اس کی گواہی دینا، اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا، اور دیکھیے سارے نبیوں نے تو جو کیا سو کیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی امت کو کہہ دیا، کیونکہ حضور سے پہلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا کہ دیکھو من بعد اسمہ احمد، اے میرے قوم کے لوگ، میرے بعد ایک احمد نبی آنے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضور کے آنے سے پہلے، یہ تو ہم نے 560 سال کا تذکرہ کیا، بلکہ 560 ہی نہیں، ہزاروں برس پہلے حضور کے دنیا میں آنے کا چرچا تھا۔ اب چونکہ بنی ہاشم سے آنے والے ہیں آپ، اس لیے جو بنی ہاشم کا ذمہ دار وہ حضور کی تبلیغ کرتا رہا، تو حضرت کعب ابن لوئی جمعے کے دن اجتماع کر کے حضور کی آمد کا تذکرہ کیا کرتے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ بنیاد جمعے کی، اب اسے یوم عروبہ سے یوم الجمعہ کر دیا گیا۔ سب سے پہلے جمعہ حضرت مصعب ابن زبیر نے یوں متوقع کیا، عمر، مصعب ابن عمر، سوچا، لوگوں سے مشورہ کیا دیکھو یہودیوں کو انہوں نے اپنا دن ہفتہ رکھ لیا، وہ ہفتے کو عبادت کرتے ہیں. نصارہ کو دیکھو انہوں نے اتوار مقرر کر لیا، تو ہم اتوار اور ہفتہ تو نہیں رکھیں کیونکہ یہ جو ہے یہود اور نصارہ نے ان کو پسند کیا، لہذا ہمارے لیے کوئی نیا دن ہونا چاہیے. مصعب ابن عمیر نے کیا کیا، اپنے اشتہار اپنی عقل و خرد سے کہ مسلمانوں کے لیے کوئی اجتماع کا ایک دن ہونا چاہیے تاکہ سارے مسلمان ہفتے میں ایک جگہ جمع ہو جائیں، اور اس کے کئی فوائد. ایک تو یہ کہ ایک جگہ جمع ہو جائیں، اجتماعی دعا ہوگی، اجتماعی نماز ہوگی، اور ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے مسلمان کو ملنے سے بھی بڑی تمامیت ہوگی. بھائی آپ کا کیا حال ہے، ہمارا کیا حال، ایک دوسرے کے حالات سے واقف بھی لوگ ہو جائیں. انہوں نے سب سے پہلے مدینہ منورہ کی سرزمین پر جمعہ منعقد کیا. جناب جب یہ جمعہ انہوں نے منعقد کیا تو سبحان اللہ، حضرت اسد ابن زرارہ، یہ وہ تاریخی صحابی ہیں اسد ابن گویا زرارہ، کہ جنہوں نے اجتماع کرنے کے بعد اس میں خطبہ بھی پڑھا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی کی، اور یہ پہلا جمعہ تھا جو مدینہ شریف کی سرزمین پر منعقد کیا گیا. اس کے محرک مصعب ابن عمیر اور پڑھانے والے حضرت اسد ابن حضرت اسد رضی اللہ عنہ ابن زرارہ، انہوں نے سب سے پہلے خطبہ کہا اور نماز پڑھائی. ایک بات تو یہ کہ ابھی مکہ میں جمعہ شروع نہیں ہوا، ابھی حضور نے جمعہ مکے میں شروع نہیں کیا، مگر جماعت صحابہ نے یہاں قوم کو ایک دن دے دیا تاکہ تم اس دن اکٹھے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرو. اب آئیے، جب حضور کو ہجرت کا حکم آیا، آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب آئے، آپ نے قیام فرمایا پیر منگل بدھ جمعرات قبا شریف، اور قبا شریف میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا. سبحان اللہ، وہ عمارت ذرا تصور تو کیجئے کہ اللہ کا حبیب اپنے ہاتھوں سے گارا ملا رہا اور اللہ کا حبیب اپنے ہاتھ سے اینٹ اور پتھر لگا کر مسجد کا سنگ بنیاد رکھ کر دیواروں کو بلند کر رہا. اسی لیے رب نے فرمایا مسجد قبا یہ وہ مسجد ہے کہ جس کا سنگ بنیاد ہی تقوی اور پرہیزگاری پر رکھا گیا، اور اس کی اتنی برکت ہو گئی کہ جو شخص وہاں نماز پڑھ لے ایک، وہ ایسا ہے جیسے اس نے عمرے کا ثواب پایا، ایک عمرے کا ثواب. ہمارے مشائخ میں یہ رواج رہا، اکثر وہ ابھی مشائخ جو ہیں وہ اسی پر عمل کرتے ہیں، ہفتے کے دن مدینہ منورہ بغیر کسی سواری، اب تو بہت آسان ہو گئے راستے، بغیر کسی سواری کے پیدل جاتے ہیں اور مسجد قبا میں دو رکعت پڑھنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں. اب تک وہ یا یہ علماء نے یہ باقی ہے یہ بات، ہفتے کو وہ ایسا کرتے ہیں. غور کیجئے آپ، حالانکہ وہ مسجد تو منہدم ہو گئی جو حضور نے بنائی، بڑی مختصر ہوگی، آج سے 20-25 سال پہلے ترکیوں کی مسجد تھی جو انہوں نے بنائی، اس کے بعد میں وہاں کے شاہ نے سنگ بنیاد رکھ کر کے بہت ہی شاندار مسجد بنائی. لیجیے اب تو وہ پتھر بھی نہیں رہے، وہ گارا بھی نہیں رہا جو حضور علیہ السلام نے لگایا، لیکن بس حضور کے ہاتھوں کی برکت ایسی کہ آج بھی اس مسجد میں کوئی آدمی نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے. یہ کس لیے ہوا؟ اس کے پتھر بہت شاندار ہیں، یہ اس لیے ہوا کہ اس کی بناوٹ بہت شاندار، اس لیے کہ مسجد جو ہے وہ بڑی رونق اور جناب بڑی مرقع اور مسجع ہے؟ نہیں، ایمان سے پوچھئے تو وہ یہی کہے گا کہ اس کی برکت صرف اسی لیے ہے کہ اس کے سنگ بنیاد میں اللہ کے محبوب کا ہاتھ لگ گیا، حضور کا دست کرم لگ گیا، تو گویا وہ مسجد بن گئی. اب لیجئے صاحب، ویر منگل بدھ جمعرات، یہ چار دن آپ نے قیام فرمایا، چار دن میں آپ نے مسجد تعمیر فرمائی. اب صبح کے دن مناسب وقت نکال کر، اب آپ کو چونکہ مدینہ منورہ جانا تھا، لہذا آپ وہاں سے چل کر کے جب آئے تو بنی سالم ایک محلہ تھا جہاں یہ برادری رہتی، اس برادری کے علاقے سے جب گزرنے لگے تو اس زمانے میں جب ظہر کی نماز پڑھی جاتی، ظہر کا وقت آ گیا. اب جب ظہر کا وقت آ گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی سالم کے محلے میں اپنی زندگی کا سب سے پہلا جمعہ پڑھایا. جب حضور نے وہاں جمعہ پڑھایا اور وہاں جمعہ پڑھانے کے بعد میں آپ مدینہ منورہ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے جو لوگ چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے اور بڑے جناب لائن لگائے ہوئے صفیں باندھے ہوئے اپنی آنکھیں کھول کر حضور کا انتظار کر رہے تھے، لیجیے ان کی مراد پوری ہو گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں جلوہ گر ہو گئے. اب کیا ہوا، بعد والوں نے کیا کیا، حضور سے جو چیز اس کی یاد وابستہ ہو جائے اسے محفوظ کرنے کا اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ جہاں ہمارے آقا نے جمعہ پڑھا تو ہمارے آقا کے جمعہ پڑھنے کے بعد وہاں مسجد کا سنگ بنیاد رکھ کر اور ایک مسجد بنا دی گئی تاکہ پتہ لگ جائے کہ سب سے پہلا جمعہ حضور نے پڑھایا. اب نام کیا ہونا چاہیے اس کا، مسجد نبی رکھ دیا جائے، مسجد مصطفیٰ رکھ دیا جائے. اس وقت کے لوگوں نے یہ کہا چونکہ سب سے پہلے جمعہ حضور نے پڑھایا لہذا مسجد کا نام ہی جمعہ مسجد رکھ دیا جائے، اس کا نام مسجد جمعہ ہو گیا. اور وہ آج بھی اسی علاقے میں باقی ہے، وہ محلے تو نہ رہے، وہ آبادیاں تو نہ رہیں، لیکن وہ مسجد جمعہ آج بھی وہاں باقی ہے. عزیزان گرامی، یہ تو تھا جمعہ کا ایک پس منظر کہ مسلمانوں کو اس طریقے سے یہ دن آیا. اور یہاں تک کہ قرآن مجید میں ایک مستقل سورت اسی نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دی. جو آیت میں نے پڑھی وہ سورہ جمعہ کی آیت تھی. اب آئیے جمعہ سے متعلق، نہ پڑھنے پر تعبیر، پڑھنے پر ثواب. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جب جمعہ کی نماز پڑھنے آئے، یہ دو تین حدیثوں کا نچوڑ ہم بیان کر رہے. پہلی بات تو یہ کہ غسل اچھا کرے، جیسے غسل جنابت کیا جاتا، جیسے ناپاکی کا غسل آدمی ذرا اہتمام سے کرتا ہے کہ کوئی جگہ خشک یا خالی نہ رہے، مسواک کرے. اور سنو، اچھے کپڑے پہنے. ایک اور حدیث نے فرمایا اس میں کیا حرج ہے کہ تم ایک جوڑا جمعے کی نماز کے لیے الگ سے رکھ لو جو بہت اچھا ہو، صاف ستھرا، اسی کو پہن کر کے مسجد میں آن کر کے جمعہ پڑھو. علیحدہ ایک جوڑا تم رکھ لو، غربت کا وقت تھا، فرمایا کہ ایک الگ رکھ لو تم جوڑا جمعے کی نماز کے لیے. پھر اس کے بعد خوشبو لگاؤ، خوشبو لگانے کے بعد سواری استعمال مت کرو، لیکن قرائن سے یہ پتہ لگتا ہے کہ قرب و جوار والوں کے لیے ہے، دور والوں کے لیے نہیں. پھر کیا کرو، پیدل چل کر مسجد میں آؤ، اور آنے کے بعد میں کیا کرو، بڑے آرام سے بغیر کسی کو تکلیف دیے امام کے قریب آ جاؤ. جب خطبہ شروع ہو تو کان لگا کر کے سنو، اچھی طریقے سے نماز ادا کرو، کسی کو اذیت و تکلیف نہ دو. ایک روایت میں تو ایسا نماز پڑھنے والے کے لیے فرمایا کہ ایک قدم کے بدلے میں سال بھر کے روزے اور سال بھر کی نماز کا ثواب. ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک سال کے روزے اور ایک ایک سال کی نماز کا ثواب. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی ایسا اچھا جمعہ پڑھے اس طریقے سے جو میں نے عرض کیا، تو یہ جب جمعہ پڑھے گا اس کا جمعہ پڑھنا، گزشتہ جو اس نے جمعہ پڑھا تھا، گزشتہ سے آج تک کے جمعے کے دوران جتنے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا سب سے پہلے آنے کی گویا کوشش کرو، جو سب سے پہلے جمعے کی نماز میں آ جائے وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک اونٹ صدقہ کیا، ایک اونٹ ذبح کر کے صدقہ کیا. دوسرے نمبر پر آنے والا ایسا جیسا اس نے ایک گائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دی ہو اور اسے ذبح کیا. تیسرے نمبر پر آنے والا ایسا جیسا کہ اس نے ایک بھیڑ یعنی بکری یا بکرا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا، ذبح کیا. اور چوتھے نمبر پر آنے والا ایسا جیسا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مرغا تصدق کیا. پانچویں نمبر پر آنے والا ایسا جیسا اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی کو انڈا دے دیا ہو. جیسے جیسے تاخیر ہوتی جائے گی یہ اجر اسی طرح کم ہوتا جائے گا. جو پہلے آنے والے حضرات ہیں وہ اس ثواب کو پاتے رہیں گے، جیسا حدیث شریف میں کہا گیا. یہ اس لیے کہا گیا کہ آدمی جلدی مسجد میں آن کر امام کا خطبہ سنے اور اس پر لازم کر لے. بات تو بہت عجیب ہے لیکن ہو سکتا ہے ہمیں عمل کی توفیق مل جائے. مجھے بتائیے، آج جمعہ کا دن اور سب کو معلوم ہے کہ یہ جمعۃ الوداع یعنی اس رمضان شریف کا آخری جمعہ، اور حضرت سلمان فارسی کی حدیث کو سامنے رکھا جائے جو فضائل کے باب میں ہے، ایک جمعے کا پڑھنے کا ثواب 70 جمعے کا ثواب، 70 جمعے کا. اور جو آدمی اچھی طرح جمعہ پڑھنا آئے تو ہفتے بھر کے گناہ معاف ہو جائے، کوئی آدمی اچھی طرح جمعہ پڑھے تو ایک قدم کا عوض ایک سال کے روزے، ایک سال کی نماز. لیکن برا مت مانیے، ابھی جب نماز شروع ہو اور ہم جب پھیرے السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، ایک دو نہیں سینکڑوں ایسے ہوں گے جن کو ایک رکعت ملی ہوگی، سینکڑوں ایسے ہوں گے جو صرف التحیات میں شامل ہوں گے، سینکڑوں ایسے ہوں گے جن کی دونوں رکعتیں جانے کے بعد محض درود شریف میں انہوں نے شمول اختیار کی ہوگی. بعض اکابر کے نزدیک اگر رکعتیں چلی جائیں تو ان کا جمعہ ہوگا ہی نہیں، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مقتدی قول یہ ہے کہ نماز جمعہ میں مقتدی اگر التحیات کو بھی پا لے تب بھی اس کا جمعہ ہو جائے گا. لیکن مجھے بتائیے کہ طے شدہ سارے امور ہیں تو جمعے کے دن ہمیں کیوں فرصت میں، آخر جمعہ ہمیں وقت پر پڑھنا چاہیے. اور یہ لوگوں کی عادت بن گئی، بلکہ اب تو میں یہاں امامت کرتے کرتے کوئی 18-20 سال تو ہو گئے، اب تو مجھے چہرے بھی یاد ہو گئے کہ کون پابندی کے ساتھ آخری میں آتا. جیسے بعض لوگ پابندی کے ساتھ پہلے آتے ہیں، اسی طرح بڑی پابندی کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ بالکل آخری میں آتے ہیں. تو لوگوں کے آخری میں آنے کے اس عمل پہم پر میں بھی ان حضرات کو پہچان گیا کہ یہ کون کون لوگ ہیں جو آخری میں آتے ہیں. ہم نے شب قدر میں مظاہرہ کیا، بھئی شب قدر ہے بڑی برکت والی رات، لوگ ادھر ادھر سے آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں. ہم نے سوچا چلو 15 منٹ بڑھا دیے جائیں. اچھا جب 15 منٹ نہیں بڑھے تھے تب بھی حال یہی تھا کہ کچھ لوگ آخری میں آتے، لیکن 15 منٹ بڑھانے کے بعد بھی وہی ہوا کہ جناب جنہیں آخری میں آنا تھا انہوں نے اپنے وقت میں 15 منٹ اور بڑھا دی، بجائے اس کے کہ 15 منٹ پہلے آتے. یہ سخت عزیزان گرامی محرومی ہے. جمعے کا اصل مقصد امام کا خطبہ سننا اور سننے کے بعد امام کے ساتھ نماز پڑھنا، اچھی طرح غسل کر کے، اچھی طرح خوشبو لگا کر، بہترین کپڑے پہن کر کے نماز میں آیا جائے. اس کے علاوہ عزیزان گرامی فرمایا نبی کریم علیہ السلام جب جمعے کی تلقین فرما رہے اس میں آپ نے ایک جملہ یہ بھی عطا فرما دیا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اور دوسری روایتوں میں بھی ہے، فرمایا کہ جمعے کے دن جو چند چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، یہ بھی ہم حدیثوں کی تلخیص بیان کرنے، یہ مضمون الگ الگ دوسری حدیثوں میں ایک میں نہیں. فرمایا میرے غلاموں تم جمعے کے دن کیا کرو، نماز تو پڑھتے ہی لیکن جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کثرت سے درود بھیج. اور ایک روایت اتنا زائد ہے کہ جب تم درود پڑھ رہے ہوگے دوران پڑھنے کے فرشتے تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیں. کبھی آپ نے ختم نہیں کیا اور ابھی درود شریف آپ نے شروع کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچ جائے گا. صحابہ سے جب حضور نے فرمایا کہ مجھ پہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھو، ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہا حضور اس وقت تو آپ زندہ، وہ مسئلہ جاننا چاہتے. اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ وصال فرما جائیں، مٹی میں چلے جائیں، جب آپ کو قبر میں رکھ دیا جائے، وصال ہو جائے گا تو اس وقت بھی درود پڑھے؟ حضور نے فرما ہاں میرا اگر وصال ہو جائے، میں زمین میں رکھ دیا جاؤں تب بھی تم مجھ پر درود پڑھنا. انہوں نے کہا حضور وہ کیسے؟ فرما سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء کے اجسام کو کھائے، یعنی زمین جو ہے وہ نبی کے بدن کو کھا ہی نہیں سکتی. یہ جو زمین کے کیڑے یا زمین، یہ کسی نبی کے جسم کو نہیں کھائے گی. میں وصال کے بعد بھی زندہ ہوں اور تمہارا درود سنتا رہوں گا. بے شمار حدیثیں، کوئی اگر اس کو پڑھنا چاہے، حضرت علامہ امام بحیقی رحمت اللہ تعالی حیات النبی پر کتاب، اس میں یہ ساری حدیثیں پڑھ لی. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی اما الاسقیا فی حیات الانبیاء، اس کا آپ مطالعہ فرمائی. موجودہ بہت ماضی قریب کے بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید شاہ صاحب قاضی رحمت اللہ علیہ کا حیات النبی رسالے کا مطالعہ کیجیے. غرض کہ جمعے کے دن بھی جب درود پڑھو گے تو اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء کے اجسام کو کھائے، میں قبر میں بھی تمہارا درود سنوں گا اور تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجنا. اور فرما سنو یہ وہ دن ہے کہ جس میں آدم علیہ السلام پیدا ہو, یہ وہ دن ہے کہ جس میں آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے. ذہن میں رکھیے گا, عموماً یہاں زبان غلط استعمال ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا اور نکالنے کے بعد وہ یہاں آئے. ارے بھائی کیوں نکال دیا؟ ان کا انہوں نے گندم جو کھا لیا اس لیے نکال دیا گیا. ارے قرآن مجید پڑھ کر کے دیکھیے, رب کریم فرماتا ہے اے فرشتوں فی الارض خلیفہ, انی جائل فی الارض خلیفہ, میں تو زمین کے واسطے خلیفہ بنانے والا ہوں. تو کیا وہ گندم کھاتے تو جنت میں رہتے, نہ کھاتے تو جنت میں رہتے؟ وہ تو بنائے گئے تھے زمین ہی کے لیے. فرمایا فی الارض خلیفہ, میں زمین کے واسطے خلیفہ بنانے والا ہوں. وہ جب آئے زمین پر تو بھی جمعہ کا دن تھا. حضرت آدم علیہ السلام کا جب وصال ہوا کہتے وہ بھی جمعہ کا دن تھا. اللہ اللہ, میں نے تو بعد حدیثوں میں یہ پڑھا, حضور فرماتے سنو قیامت بھی جمعہ کے دن آئے گی. رب کریم نے قیامت کے دن کا آنا بے شمار فرشتوں سے مخفی رکھا گیا کہ قیامت کب آئی, یہ طے ہے کہ جمعہ کے دن آئی. حدیث شریف میں ہے کہ جب جمعہ کا سورج طلوع ہوتا ہے سارے فرشتے کانپتے ہیں, سارے فرشتے پریشان ہیں کہ مولا تو خیر کر, کہیں آج ہی کا دن قیامت کا دن نہ ہو. اللہ اکبر, تمام فرشتے جو ہیں وہ کانپتے ہیں اور ان پر خشیت ناری ہو جاتی ہے کہ جمعہ کا سورج طلوع ہو رہا, کہیں ایسا نہ ہو یہ قیامت کا دن ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن قیامت آئے گی, انسان اور جن, کیونکہ یہی سرکش مخلوق ہے, انسان اور جن کے علاوہ جتنی مخلوق ہے جمعہ کے دن یہ سب خدا سے پناہ مانگتی ہے کہ مولا جمعہ کا سورج طلوع ہونے والا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جمعہ کا دن ہی قیامت کا دن ہو. تو جانور تک منتظر ہے اور خوف اور خشیت میں ہے کہ شاید یہ جمعہ کا دن ہے, اور جمعہ کا دن وہ تو نہیں کہ قیامت آنے والی ہے. انسان اور جن بڑی سرکش مخلوق ہے. آج ہمیں بتائیے کہ جمعہ کا دن جب طلوع ہوتا ہم پر خشیت نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ یہ دن قیامت کا ہے, اس دن سے ہمیں بچا لے, اس کے عذاب سے ہمیں بچا لے اور اس کی صحبت سے ہمیں بچا, ہم پر بھی خشیت طاری ہو جائے, ہم پر بھی خدا کا خوف طاری ہو جائے. مگر ایسا نہیں ہے, بلکہ ایک حدیث میں تو حضور یہ تک فرما دیا کہ تمام جانور اور قوم بل بل آتی ہے, گڑ گڑ آتی ہے, آواز دیتی, چیخ چلاتی, اللہ کی رحمت مانگتی, اللہ سے پناہ مانگتی. اور فرما سنو انسان اور جن کے علاوہ یہ ساری مخلوق ان کی چیخ اور پکار سنتی, ساری مخلوق کے لوگ جو ہیں ان پر خشیت طاری ہو جاتی ہے کہ جمعہ کا وقت ہے. اس لیے عزیزان گرامی جمعہ کو بڑے اہتمام سے پڑھنا چاہیے. دوسرے بے دینوں کو دیکھیے کہ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جو دن انہوں نے مقرر کیا کس طریقے سے مناتے, اور جناب سارے کام چھوڑ کر کے اپنے گرجا اپنے کلیسا جاتے. لیکن افسوس کہ اب جمعہ کا جب دن ہوتا ہے عموماً 100% لوگ جمعہ نہیں پڑھتے, کئی فیصد لوگ جمعہ پڑھتے ہیں, وہ آپ بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں. لہذا اس کو بڑے اہتمام انصرام کے ساتھ پڑھنا چاہیے. لباس پہن کر آئیں تو بہترین پہن کر آئی, مسواک اچھی طریقے سے کریں, بہترین غسل کریں. کہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک جمعہ کا غسل سنت ہے, مگر امام شافعی کے یہاں جمعہ کا غسل واجب ہے. معتکف حضرات غسل نہیں کریں گے, لیکن اور تمام حضرات جو ہے ان پر غسل کرنا جو ہے وہ سنت ہے. اور یہ ساری برکتیں فرمایا گیا کہ یہ ایک عنصر اس میں یہ کہ کسی کو چھیڑا نہیں جائے. فقہ مسائل لکھتے ہیں کہ کوئی آدمی لفظ غلط کرے تو یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں, قومیاں کیا کر رہے خاموش رہو چپ ہو جاؤ, یہ بھی کہنے کی اجازت نہیں. البتہ امام منبر پر کھڑے ہو کر کے امر بالمعروف کر سکتا, کسی اچھی بات کا حکم کر سکتا, کسی بہترین بات کا حکم کر سکتا ہے, وہ بھی صرف امام عوام کے لیے نہیں. اور حضور فرماتے ہیں کسی کو اذیت دینا, یہ اذیت کیا ہے یہ آپ سنیے غور سے, یہ بیماری ہم میں ہے اور میں ہر جمعۃ الوداع میں اسے بیان کرتا ہوں. یہ اذیت دینا کیا ہے کہ آپ کسی نمازی کو پکڑ کر کے کوئی کو ہلاتے ہو مارتے ہو لٹاتے ہو, اذیت دینا کیا؟ علماء فرماتے ایک اور حدیث اس کی تائید کرے, اذیت کا مفہوم یہ ہے کہ آئے تو آپ بعد میں اور سب کے کندھے اور جناب سر پھلان کر کے شوق آپ کو اگلی صف میں بیٹھنے کا ہے، چاہے کوئی آدمی پر کتنا ہی بار گزرے، کتنا ہی کچھ نہ کچھ ہو. فرما یہ ہے لوگوں کو اذیت دینا، جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ. پہلی صف میں بیٹھنے کا شوق ہے تو پہلے آ جاؤ. اور ایک حدیث میں تو اس پر اتنی سرزنش ہے، فرما کہ جو جمعے کے دن لوگوں کے کندھے پھلان کر آگے جاتا تو کل قیامت میں اس کو جہنم کا پھول بنایا جائے اور کہا جائے گا کہ تو ہمارے بندوں کو پھلانگتا تھا، لہذا تجھے پل بنا دیا گیا، اب بندے تجھے پھلانگیں گے. تو بڑی تمانیت کے ساتھ میں ہمیں جمعہ پڑھنا چاہیے. اور اس کے بعد ایک وقت میں نے 5-7 منٹ آپ کے زیادہ لے لیے، لیکن اس جمعے کی اہمیت کے اعتبار، فرما میرے غلاموں ایک بات اور سن لو، اس میں ایک ساتھ ہے، اگر گناہ کی کوئی بات نہ ہو، معصیت کی کوئی بات نہ ہو، جو دعا اللہ سے کرو گے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا. بعض روایتوں میں ہے کہ وہ جمعے کی ساتھ، جمعے کی آخری ساتھ ہے کہ جس میں بندے کی دعا قبول ہوتی ہے. اور وہ کب ہے؟ علماء نے تخمینہ لگا کر بتا، وہ عصر سے مغرب تک ہے. یہ ہے جمعے کی وہ ساتھ کہ جس میں جو دعا کی جائے وہ قبول. لیکن ہمارے علماء محدثین نے جمعے کے فضائل پر ساری حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ تائید اس قول کو زیادہ ہے. وہ قول کیا ہے؟ جمعہ جو دن ہے 12 یا 14 گھنٹے، اس کا موازنہ کریں جس میں سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ فجر کے بعد کا ہے؟ نہیں. کب کون؟ ظہر سے پہلے کا ہے؟ نہیں. عصر کے بعد کا ہے؟ نہیں. مغرب؟ مغرب تو چلیے ختم ہو گئی، جمعہ کا دن ہی ختم ہو گیا. علماء نے جانچ پڑتال کر کے کہا وہ وقت یہ ہے کہ جب امام خطبے کے لیے منبر پر چڑھ جائے اور اس کے بعد پورا بیان خطبہ کرنے کے بعد نماز پڑھائے، اور نماز پڑھانے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرماتے جمعے میں اس سے بہتر کوئی ساتھ نہیں ہے. جو نماز کا دورانیہ، جو خطبے کا دورانیہ، امام جب خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جائے اس کے سلام پھیرنے تک یہ ساتھ 2-1 منٹ نہیں، بلکہ اس کا دورانیہ اتنا ہے. لہذا دل میں دعا کرو. خطبے میں تو دعا نہیں مانگ سکتے کہ یہ منع، لب بھی نہیں چلا سکتے. اعلیٰ حضرت نے تو یہ تک بھی لکھا کہ جب خطبہ ہو خطبے میں حضور کا نام آئے تو بھی نہ چوما جائے، اس لیے کہ خطبے کو بالکل ساکت ہو کر سنا جائے. اور اذانوں میں، اقامت میں حضور کے نام کو چومنا، یہ ہم غلاموں کے لیے بہت بڑی سعادت. اس میں حضور نے شفاعت کا وعدہ بھی فرمایا، لیکن خطبے کی اذان میں اگر نام آئے تو بھی نہیں چوما جائے. اور جب خطبے میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی پڑھا جائے تو بھی بلند آواز سے درود نہیں، بلکہ دل میں. اب حاصل کلام یہ نکلا کہ امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ گیا، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، دل میں دعا کرتے جاؤ کہ مولا ہم نے جو رمضان میں عبادت کی اسے قبول فرما لے، جو ہم نے روزے رکھے اسے قبول فرما لے، ہم نے جو اعتکاف کیا اسے قبول فرما لے، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، ایمان پر موت عطا فرما، ہمارے والدین کی عمر دراز فرما، والدین کے ایمان کی دعا کریں، اپنے آپ کے لیے دعا کریں کہ مولا ایمان پر استقامت عطا فرما، حج بیت اللہ نصیب فرما، حضور علیہ السلام کے بڑے اقدس کی حاضری نصیب فرما، ہمارے فلاں فلاں جو لوگ بیمار ہیں مولا ان کو شفا عطا فرما، بار بار حرم کی جو ہے جناب حاضری وہ نصیب فرما، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے مولا، دین کی محبت راسخ کر دے وغیرہ. دورانیاں بہت ہے، دعا کرتے جائیے. اور حضور فرماتے اس نے اللہ اپنے بندے کی دعا رد نہیں کرتا. اس کے سوا بھی بے شمار فضائل و مناقب ہیں جو کتاب و سنت میں موجود ہیں. ہم نے بڑا اختصار کیا، وقت آپ کا لے لیا 5-7 منٹ، چونکہ ہم بے انتہا پابندی کرتے ہیں جمعے میں، لہذا آج ہم آپ سے 5-7 منٹ کی معذرت چاہتے ہیں اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. سب سے پہلے آپ صفیں درست فرما لیجئے، سنتیں بعد میں پڑھیں جب تک اذان ہو.